шыхтаванне па замежнаму. Апошнія тры гады вучэльні мы мелі штодня па 2 гадзіны нямецкай мовы ў маленькіх групах. Клас дзяліўся на 2 групы. Гэта будзіла цікавасць да мовы яшчэ больш. Нашымі настаўнікамі былі афіцэры з досведам вайсковых перакладчыкаў часу вялікай айчыннай вайны і выкладчыкі ін'язу. Так тады называлі лінгвістычны універсітэт. Нам паказвалі нямецкія трафейныя дакументы, размоўнікі для допыту ваеннапалонных, ладзілі дні замежных моваў, калі ўсе каманды дзяжурных афіцэраў у роце дубляваліся паўзводна на ангельскую, нямецкую ды французскія мовы. Дагэтуль у вушу стаяць і англійскія выразы «fall in», «shun», «it is», «dismiss». Это значыла «шыхтуйся», «зважай», «вольна», «разыходься». «Shun» – это скарочанае ад «attention». Базавых падручнікаў мы не мелі. Выкладчыкі самі складалі тэксты паводле замежных крыніц. Пазней чамусьці больш пачалі налягаць на савецкую тэматыку. Тады тэксты сталі менш цікавыя, бо было відаць, што гэта пераклад. У 1958 годзе менская вучэльня заняла першае месца сярод усіх сувораўскіх вучэльняў СССР. І да нас прыехалі генсек КПСС Хрушчоў, вайсковод Варшаўскага дагавору маршал Грэчка і камандзір беларускай ваеннай акругі маршал Цімашэнка. Пасля гэтага візіту нам яшчэ павялічылі колькасць гадзінаў па замежнай мове, зрабілі выпускны экзамен з атэстацыяй на вайсковага перакладчыка і ўпершыню ў Беларусі ўвялі 11-гадовае навучанне. Нават памятаю тэкст, які ўсе роты з адпаведнай ступені складанасці вучылі на памяць на замежных мовах. Вось як ён гучаў. Падчас візіту ў Беларусь генеральны сакратар ЦК КПСС М.С. Хрушчоў наведаў МНСВУ. М.С. Хрушчоў цікавіўся побытам будучых афіцэраў. Так, зайшоўшы ў спальню малодшай роты, ён сказаў: «Яны хоць і з пагонамі, але яшчэ дзеці. Кладзіце ім каля ложку маленькія дыванкі, няхай яны ў вольны час там пагуляюць, як дома». Падобныя тэксты пра добрых і разумных правадыроў Леніна і Сталіна мы ўжо вывучалі раней. У час так званай самападрыхтоўкі, калі ўвесь звод, ну, власна, кляца, сядзіць на сваіх месцах у пастаянна адведзеным для яго пакоі, дазвалялася выходзіць на калідор, у спальню, у які-небудзь куточак павучыць. Это значыла пазубрыць у голас. Вось, выйшаўшы на калідор з гэтай кляцы, можна было назіраць такую карціну. Маладзён на 1,80 м, распораз зазіраючы ў канспект і закідаючы назад галаву, заплюшчанымі вачыма шпацыруе як чаўнок па калідоры паміж спальняй і туалетам і на паўголаса выводзіць: «Modesty was a very typical feature of the Stalin's character». Сціпласць была характэрнай рысай характару таварыша Сталіна. Гэты тэкст бралі са школьнага падручніка і нечым дапаўнялі. У падручніку ён так і называўся «Сціпласць, modesty». Мы, немцы, ну, двукосі, вучылі камбінаваны тэкст пра сталінскую сціпласць, ягоны вайсковы талент, параўноўваўся з Суворавым, і ленінскае захапленне замежнымі мовамі. Дагэтуль памятаю, што Ленін «Lass gern Wörter Bücher zur Erholung». Для адпачынку Ленін любіў чытаць слоўнікі. Это з успамінаў Крупскай, ягонай жонкі. Ротную французскую мову я не любіў, таму што яе выкладаў несімпатычны мне афіцэр. Аднак я чамусьці запомніў назвы амаль усіх дэталяў пісталета па-французску са схемы, што вісела ў кабінеце замежных моў, дзе заўсёды была вельмі сімпатычная мне настаўніца, капітан Ша. Гэта пачатковая літара яйнага прозвішча. Я пра яе буду пазней пісаць. Дык вось, якія я замежныя словы з французскай мовы запомніў. «La glissière» – затвор. «Le ressort de rebondissement» – зворотная спружина, «Le chien» – курок, «Le guidon» – мушка. Мусіць, падсвядома я хацеў яго забіць, гэтага выкладчыка французскай мовы, прыгажуна, капітана. Англічанак у роце было аж 4. У адну з іх, якая выкладала ў нас і нямецкую мову, я закахаўся, чым і тлумачыцца мая юнацкая англаманія, якая пазней пэўным чынам паўплывала і на мой выбар спадарожніцы жыцця.